pan poseł Rokita proponuje przerwę. Panie ministrze, czy zarządzi 10 minut przerwy, czy bez przerwy będziemy procedowali? Nie, no, bardzo proszę, to jest strategicznie. To zarządzam przerwę w obradach do godziny 10. Dziękuję panom. Witam, witam. Na początek pan pozwoli, że zapytam o imię. Włodzimierz, a pan? Poseł Rokita. I właśnie potrzebujemy pewnych wyjaśnień. Zatem zajmijmy się tematem afery z tym bratem. Podobno to było latem, zakończyło się patem. Lecz cofnę się wstecz i wyjaśnię jedną rzecz. Oczywiście niczego nie widziałem osobiście, a z tego wynika, że jedynym blatem, jaki znam, jest blatem z Tomika. Proszę skończyć błazenadę. Podważa pan to, co wczoraj mówił inny świadek. 15 czerwiec, na przerwie w obradach wyjął pan telefon. My wiemy, z kim pan gadał, wiemy, kto to był, bo żeśmy sprawdzili billing typa, który wsypał, czyli jak pan widzi, przypał. Więc co pan powie na stawiane tu zarzuty? Przede wszystkim wyjaśnię, że to nie w czerwcu, tylko w lutym. Dzwoniłem do kolegi, by zapytać, jak ma się. Poza tym w tamtym czasie często traciłem zasięg i mam farta, bo byłem wtedy na nartach. Mówiliśmy o łapasze, to było tylko w żart. To jak pan raczy wytłumaczyć artykuły w prasie? Wiedział pan o ludziach, był pan brudzia i miał udział w kasie. Potwierdził to bez ściem, świadek M7 15,5 bańki baksów z tego, co wie. Ależ panie pośle, mi to w głowie się nie mieści. Gdybym ja tam był, żądalibyśmy 30. On z tego, co słyszę, słabo wyszedł na przekrętach. Ja nawet nie kojarzę tego pacjenta. Czyli pan go nie pamięta? No ja mam taką wadę, kiedy wsiadam do auta, nie pamiętam, dokąd jadę, nie pamiętam, kim jestem, to kabaret. Da pan wiarę? Budząc się rano, nie pamiętam swojej stare. To niewiarygodne, mam wrażenie nieodparte. Ja tego nie kumam. To może idzie pan w zaparte, szanowny panie pośle. Więc może mówmy o faktach, bo sprawy takie jak ta są opisane w aktach. I pod tym kątem rozwińmy wątek tej akcji, w której sprawa ma swój początek. Boska Jakubowska wspólnie z oskarżonym od drugiej strony chcieli wyłudzić grube miliony. I powtarzam znowu, mamy na to dowód, bo złapano ich jak lajka na ukrytego Majka. Mam wrażenie, że pan w tym palce maczał. Panie pośle, ciężkie działa pan wytacza. To nie byłem ja, nie wiem nic o propozycji. To tak jak ja jestem bezstronny, ale zawsze jednak z opozycji. To sprawa o ogromnej wadze, więc radzę przyznać się, że zna pan grupę trzymającą władzę. No przykro mi panie pośle, ale szuka pan na oślep, sądzę. Nie aspiruję do władzy, ja już rządzę. I nie posiadam o wspomnianej grupie wiedzy. Zresztą co to za grupa, przecież to tylko dwaj koledzy. To niech szanowny pan minister raczy podać listę tych osób. Udzielam panu głos. To ja powiem w ten sposób. Nie znam, nie widzę, nie pamiętam, nie kradnę. Nie byłem, nie widziałem, nie posiadam wiedzy żadnej. Nie wiem nic, a poznałem tę aferę, bo rozmawiałem z premierem, dla którego jest pan zerem. Bóg zapłać, ziomek. Dziękuję panom, mam dalszych zgłoszeń do dyskusji. Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włodek, Włod